tu przyjemnie, kurwa, ale tu jest miło. Wszystkie grzyby są trujące, woda w morzach parzy. Odrodzeni Hitler, Jungen strzelają z ołtarzy. Dzieci ćgają się nożami, wolna Ameryka. Biskup zadzwonił po kurwy, też chce mieć coś z życia. Powkładane są wrzuchy latarni, chorzy zarażają zdrowych, chcą szybciej zmarli. A na środku ja kocham sobie zdeptany kwiat, a koło mnie ty dokarmiasz beznogie psy. Bledną, uśmiechnięci są nieżywi, wszyscy są szczęśliwi. Kata kat zabija kata, siostra zastrzeliła brata. Sędzia innego sędziego uznał za winnego. Damian nie stroi. No w ogóle nie. Albo się nagrałeś w informacji, albo tak nie stroi. Żarówka nam coś zamigała.